نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، هنا أصدق ناشي كذيبان o savršenstvu uzvišene Allahove vjere, dini Islama, nakon što smo spomenuli važnost i osnovu akide i vjerovanja u životu muslimana, nakon što smo spomenuli da ono što znamo dužni smo potom i raditi i druge pozivati u to, da je naše vjerovanje ne samo shvaćanje i prihvaćanje, već i rad po tome, i da naše vjerovanje nije ograničeno na džamije i na namaz, već da se naša vjera proteže na sve, na cjelokupni naš život i na sve naše radnje. Zatim smo spomenuli koja je to razlika između dobrog i lošeg djela, između kod Allaha prihvaćenog i onog drugog odbačenog. Koji su to uslovi da neko djelo bude prihvaćeno kod uzvišenog Allaha. Zatim smo govorili o savršenstvu Allahove vjere u pogledu sudstva, kako je sud Allahov savršen i u njemu nema nikakve manjkavosti, i kako je nužno po njemu raditi i vladati. Zatim smo spomenuli kako to uzvišeni Allah uređuje jedno društvo i naređuje da se jedna ljudska zajednica uredi da bude onakva kakva zaslužuje kao ljudski rod da bude. Isto tako progovorili smo i o ekonomiji i savršenstvu Islama u tome pogledu, pa kako uzvišeni Allah sa jedne strane određuje i propisuje puteve zarađivanja i sticanja imetka, a sa druge strane opet propisuje puteve njegovog trošenja i određuje i spominje da ćemo biti pitani za to i da ćemo odgovarati. Kao što smo spomenuli hadisu Rasula alejhiselam, za četvero će čovjek biti pitan na sudnjem danu nakon namaza, nakon svoje vjere. Što znači, onaj ko nema namaza propao je. Prvo za što će čovjek biti pitan na sudnjem danu jeste njegov namaz. Pa ako on bude kako treba, valja će i ostala njegova djela. Ako ne bude kako treba, ne valja ni ostala. Ne samo da je klanjao, nego da je klanjao na vrijeme i onako kako je propisano i kako treba. Zatim četiri pitanja će biti pitanja. O svome životu, u šta ga je potrošio, to jeste o vremenu, šta je uradio sa svojim vremenom. Drugo, bit će pitan o svojoj mladosti, to jeste o svojoj snazi, u šta ju je utrošio. Treće, bit će pitan o znanju, da li je znao i po njemu radio. I četvrto, bit će pitan o svome imetku, odakle ga je stekao i gdje ga je potrošio. U ovom načešnjem kazivanju govorit ćemo o nečemu što se zove politika. Zar Islam i o tome govori? Svakako. I čućemo ovdje i tamo, i sa ove i sa drugih strana, gdje se kazuje Islam nema veze sa politikom. I Islam se ne petlja u politiku. I Islam je odvojen od politike, vjera od politike i tako dalje. Govorit ćemo o savršenstvu Allahovog zakona u pogledu politike. I drugo o čemu će biti riječi, to je problem koji je to uzrok te su neprijatelji Islama uspjeli da ovladaju muslimanima. A inša Allah, u narednom kazivanju ćemo govoriti o tome kakav je izlaz i na koji način muslimani da se riješe ovoga u čemu su se našli. Kao prvo, Riječ sijase, politika, je uzeta u arapskom jeziku od riječi sase je susu, to jeste voditi nekoga, predvoditi nekoga. Uzvišeni Allah nije ništa propustio, a da nam to u svojoj vjeri nije pojasnio. Tako da živimo na jasnom putu sa koga ne može skrenuti osim samo propalica, osim veliki nesretnik. Tako je u poslovima koje mi smatramo da nisu toliko bitni za društvo i zajednicu, a i sa onima od kojih ovisi jedno društvo i njegov opstanak. Pa ćemo vidjeti hadise Božijeg poslanika, ali i sada selam, da nam govore kako ćemo se kupati, kako ćemo se čistiti, kako ćemo jesti, kako ćemo spavati, kako ćemo mnoge naše poslove raditi, čak kako ćemo hodati, dok u pojedinosti je to objašnjeno. A kamoli da nije bilo govora o vođenju naroda, kako se predvode i vode narod. Šta se to smije, a šta ne smije u pogledu toga. Poseban predmet ima na islamskim univerzitetima koji se izučava. A zove se Esijasetu šarije, šarijatska politika. To jeste način vođenja jednoga društva kako to propisuje uzvišeni Allah. Bilo Kur'anom, bilo sunnetom Rasula alejhi selam. Oni koji govore da islam ne daje svoju riječ u politici, svakako da griješi. A to njihovo griješenje dolazi iz dva izvora. Prvi izvor je to što smatraju i misle da se islam ograničava samo na džamiju ili samo na jedan uski krug ibadeta. Namaz, post, zekat, sadaka, hadž, tako da. A da, u pogledu drugih poslova vezanih za društvo, da islam tu ne daje svoju riječ. Svakako da u tome griješe, jer kuranski ajet kaže ona halaqtul džinne wal insa illa liya'budun. Nisam stvorio ni ljude ni džine ni zbog čeg drugog, osim da mi ibadet čini, da me obožava. Da li mi možemo neprestano biti na namazu ili stalno u postu, stalno učiti Kur'an? Nismo u mogućnosti. To mogu meleki. Yusabbihuna al-layla wan-nahara la yafturun. Oni uzvišenog Allaha i dan i noć veličaju, ne prekidaju to nikako. Stalno su u ibadete. Mi nismo u mogućnosti da budemo u ovim ibadetima stalno. Iako nam ajet kaže da nas je uzvišeni Allah stvorio samo zbog ibadeta. Dakle, ništa drugo ne smijemo u svome životu raditi, osim samo ibadet. Odgovor na to je da je ibadet svako djelo sa kojim je zadovoljan uzvišeni Allah. Sve je to ibadet. Pa imamo nužne ibadete, farze, pa imamo dobrovoljne ibadete. Ali sve u čovjekovom životu ulazi u ibadet. Pa oni koji su shvatili da je ibadet samo namaz, oni su rekli politika, ekonomija i drugo ne ulazi u ovo područje. Drugi izvor njihovih riječi jeste to što vide da današnji političari i oni koji vode narode u mnogome su prevaranti. Su oni koji uče kako će varati i zavoditi narod. Pa kada se kaže političar, to je kod mnogog naroda jednako lopov. Spletkar. Kaže, on je dobar političar. Znači, zna lopovluk. Pa sa te strane kažu, islam ne ima nikakve veze sa politikom. Zašto? Zato što je islam čista vjera i istina. I pravda. Ne ima veze sa lopovlukom. Pa u tome djelujući nas u pravu, iako sama ta konstatacija iza koje stoje je pogrešna. To jeste, ne može se islam ravnati prema ljudima i dotičnoj situaciji u kojoj ste oni našli, već se ljudi trebaju ravnati prema islamu. A islam uređuje sve. I ono najvažnije, a to je naš odnos prema uzvišenom stvoritelju iza toga uređuje naš odnos jednih prema drugima i onda sve ono ostalo što treba i prije toga što smo dužni raditi da bi naš život bio kako treba. Da bi naš život bio ispravan, doličan čovjek, da se zove čovjek, da se ne spusti ispod toga nivoa. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Jer uzvišeni kaže, mi smo počastili potomke Adamove. Ima tih stvari koje im ne dolikuju. I najbolji primjer imamo u Resulullahu sallallahu alaihi wa sallam. Kako je on vodio politiku. Politiku rata i mira. Ugovore sklapao sa ljudima. Dogovore ispunjavao. I to je bio veliki jedan način pozivanja ljudi u islam. Da im se pokaže pravda i ljepota islama. U svemu, pa i u ovome velikom području, a to je područje vođenja naroda. Kako se vode narodi i kako se upravlja njima. To jeste, kako će se šerijat uspostaviti među ljudima. I zato imamo manju i imamo veću tu politiku. To jeste ono što čovjek u svojoj porodici sprovodi. Na koji način sprovodi šerijat Allahov zakon u svojoj porodici? Koliko mu šerijat određuje, dozvoljava i propisuje. U pogledu svoje djece, svoje porodice, žene, rodbine itd. Zatim, Hulefa ur-Rašidini, prva četvorica, halifa, Ebu Bekr, Omer, Osman i Alija, radijallahu anhu, koji su pokazali kako se islam primjenjuje u svakodnevnom životu. Pored mnogih iskušenja koja su kasnije nastupila, ali ostali su ispravni i vasijet nam je učinio Resulullah sallallahu alaihi ve sellem u svome hadisu gdje kaže alejkum bi sunneti wa sunneti l-hulefai r-rašidin min ba'di. Držite se mog sunneta, dakle moga životnog puta i sunneta hulefai r-rašidina nakon meni. Čvrsto se toga prihvatite. Tako nam je vasijet učinio Božji poslanik alejhi ve sellem. U vođenju naroda politika se dijeli na dvoje. To jeste vanjska i unutrašnja politika. Kao što rekao smo, to se izučava u posebnom predmetu. I nadugo se i precizno o svakome pitanju govori i objašnja. Mi ćemo samo da ukažemo na one osnovne tačke vezane za ovo. Kao prvo, vanjska politika u jednoj državi, muslimana. Ona je zasnovana na principu da se ojača, osnaži brojno i tehnički kako bi se neprijatelj spriječio da napadne muslimane, spriječio da ih pomisli da napadne muslimane i kako bi se muslimani zaštitili od svih negativnosti sa kojima dolaze nevjernička društva i kako bi osigurali da islam nigdje ne bude potlačen i da sljedbenici islama svagdje mogu lako doći i širiti islam bez problema. Ovo je zasnovano na kuranskom ajetu وَاَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَ i pripremite im koliko ste god u mogućnosti min قُوَ od snagi. Resulullah sallallahu alaihi wa sallam nam to objasnjava u svome hadisu i kaže أَلَا إِنَّ الْقُوَةَ الرَّمِيَ. Zaista je snaga u bacanju. Danas najviše vidimo da je u raketama, u gađanju, da je tu snaga. U amirri ba'fil hajri, zatim konja za boj i svega ostalog što je potrebno za to. Turhibuna bihi aduva Allahi wa aduva. Čime ćete zastrašiti Allahovog neprijatelja i vašeg neprijatelja. Isto tako muslimani koji su išli u borbu, nisu silom širili islam. Već su na svome putu uklanjali sve prepreke za širenje islama, da bi se čista Allahova vjera proširila na cijelom svijetu. Da bi Allahov zakon vladao na cijelom svijetu. Hatta la tekune fitne dok više ne bude kufra. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ Dok ne bude kufra i iskušenja sa kojima kafiri dolazi muslimanima, وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ I dok sva vjera ne bude Allahom. Dakle, da se islam proširi. Ali ne ima silom nikoga uvoditi u islam, već je sila ta koja čuva interese islama. A onaj ko prihvati islam dobrovoljno, taj je i musliman. Dakle, nisu muslimani vodili borbu samo u odbrani. Kao što neki pokušavaju objasniti principe borbe na Allahovom putu, već i da zaštite interese islama. Da se Allahova vjera proširi. Ali ne na način da će se silom širiti, već da će se na njenom putu otkloniti sve prepreke koje stoje na putu širenja dini islama. Kao drugo, jedinstvo muslimana, jer ne ima koristi od broja, niti od tehnike koja je pripremljena u pogledu vanjske politike, ako muslimani nisu jedinstveni. I pazite, ovo je jedan vrlo važan princip, na koji danas bilo neprijatelji islama ili njegove sluge svjesne ili nesvjesne ili oni među muslimanima koji su u gafletu i totalnom nemaru pokušavaju ubaciti među muslimana. Jedinstvo muslimana je spomenuto u kuranskom ajetu wa'tasimu. Čvrsto se prihvatite. Dakle, budite jedinstveni. Bihablillahi za Allahovo uže. Protumačeno u tefsiru, da je to Kur'an, da je to Islam. Dakle, ono sa čime je došao Kur'an i kako ga je protumačio sunnet Resula, alejhi vesselam, uopšte Islam, onaj izvorni, oko toga da se okupimo. Bihablillahi jami'an za Allahovo uže svi. Wala tafarraqu i nemojte se ni pošto razjedinjavati, razilaziti. Tu je prava snaga muslimana, u njihovom jedinstvu. Danas ćemo naći one koji pozivaju u nacionalne islame. Islam ove zemlje, islam one zemlje. Islam ovoga područja ili onoga. Islam ovog naroda ili onog naroda. Drugi ga opet pokušavaju isparčati. Pa kažu to je politički islam. Drugi hoće da kažu to je ovaj islam koji se bavi samo ibadetima i tako dalje. Islam nije ograničen na narod niti na državu. Niti se islam smije shvatati da je dovoljno da se od njega uzme ponešto, a drugo da se ostane. Islam se mora cjelokupan uzimati, prihvatati i islam je jedan, jedini i jedinstven za sve muslimane svijeta. I ne ima razlike između bijelca i crnca, Arapa i Narapa i u svim drugim područjima po čemu su ljudi raznoliki i raznovrsni, ne ima razilaženja u pogledu islama. I kada bi se svi muslimani prihvatili toga izvornog islama kakav jeste, onda je to jedinstvo uspostavljeno. Jer su isti propisi, iste naredbe, iste zabrane. I to je vrlo važno da se shvati. Ima li išta mimo pravog izvornog islama da bi moglo ujediniti muslimana? Ili da je preče da ga se ljudi prihvate? Zasigurno ne ima. Jer da ima bolje od Kur'ana i od sunneta, ne uzubila, značilo bi da nam je Allah dao ono slabije, a ostavi ono bolje. Značilo bi kao da ne uzubila, Allah ne zna kakve će to generacije kasnije i šta je za njih potrebno. To je vezano direktno za našu akidu, za naše vjerovanje. Zašto mi učimo? Allah je sve znajući. Allah je najmudriji. Allah je taj koji je najmoćniji i tako dalje i tako dalje. Upravo da kroz ova Allahova svojstva shvatimo njegov vjerozakon. Shvatimo njegovu vjeru. Da nam niko sutra ne može doći i reći uzmite islam, mi ćemo poštivati, stavit ćemo ga na rafu, pokrit ga peškirima, zamotati, a mi ćemo raditi kako mi smatramo. Pa ovaj narod smatra jedno, onaj narod smatra drugo i koliko je naroda, toliko je mišljenja i razilaženja i jedne druge napadaju i optužuju mjesto da se potpomažu wa ta'awanu ala albirri wa taqwa. Potpomažite se u dobročinstvu i bogobojaznost, a nemojte se potpomagati wala ta'awanu ala ismi wal udwan, u grijehu i u neprijateljstvu. Kada ti se kaže kuranski ajet, to mora da je neprikosnoveno kod tebe. Kada ti se kaže hadis Resula alejhissalatu vesselam, ne ima toga ko može sutra doći i reći, nemoj mi to govoriti. Jesi li to ti postao za sebe svetinja ili Bog ne uzubila? Nemoj mi govoriti hadise. Šta to znači i kako je to shvatanje ove Allahove vjere? Odbacivanje ajeta i hadisa. To je neuzubila za onog ko shvata kufur i izlazak iz Allahove vjere. Pretpostaviti svoje mišljenje, svoje pretpostavke Allahove vjere. Preče mi je ono što ja mislim i ono što ja smatram. A to nije danas zarada. Fe nebe duhu vara e zuburi. Pa su ga odbacili Allahov kitab za svoja leđa. Ne kaže samo ostavili ga, već ga odbacili. Nikad mi više neće trebati. Ni podaštavaju ga. Kako? Allahov govor, govor Resula, ali i sato selam, tako i nosio se toga govora. Pa se kaže, nećemo takvoga Islama. Nećemo Islama koji govori i za svake rečenice kaže uzvišeni Allah. I za svakog propisa kaže hadis. I hoćemo Islam kako smo mi naučili i kako nama drugačije rečeno paše. Kako nama odgovara. Mi hoćemo sebi prilagođeni Islam. Pa neka Allah uzvišeni ne uzubila popusti nama, a mi nećemo se prilagoditi Islamu. Kao neka Allah prihvati ovo ovako kako smo mi radili. A mi ćemo ovako, smo mi se to govorili i ovako nama odgovara. Ne uzubila. Oni koji pozivaju u mržnju. Oni koji muslimanima nadijevaju svakakva imena. Oni koji optužuju muslimane bez jasnoga dokaza. Koji se bore protiv Kur'ana i protiv sunneta. I nosioca Kur'ana i sunneta. Neka dobro znaju i jasno i javno kažemo da su oni ti koji pozivaju u nejedinstvo muslimana. I da oni čine najveću grešku i najveću štetu muslimanima. I slabost muslimanima. Jer kada smo bili nejedinstveni, onda su nam mogli svašta uraditi. Danas se jedinstvo u našem umetu ogleda u samo nekim dijelovima. Imamo primjer Bosne. Kada se udarilo na Bosnu, muslimani su se digli da materijalno pomognu. I to smo vidjeli. Sredstva su velika, prilila se i došla za pomoć muslimanima i odbranu muslimanima. Ali ćemo s druge strane naći one koji nisu dozvoljavali muslimanima da idu da pomognu svoju braću muslimanima. Pa su takvi i zatvarani i proganjani i svašta je od njih rađa. Isto tako u pogledu ovih političkih stavova. Drugim riječima, muslimani vi nama materijalno pomozite, muslimani svijeta, ali nemojte se petljati u naše sutrašnje uređenje, kako ćemo mi raditi i šta ćemo raditi. Ne može to tako. Muslimani su jedno tijelo. Pa ako pomažu i materijalno, onda se treba sa njima dogovarati i pitati ih kako ćemo i političke stavove, i ekonomske, i svakakve drugačije. Ima zajednički sustav. Ondje gdje ima jedinstva vidimo da urodi plodom, ali nije dovoljno. Mora na svim poljima da se to jedinstvo ogleda. I do juče oni koji su bili u prvim stavovima borbe, danas se ti optužuju, nažalost. Kako je to tako? I šta se to radi? I kakva je naša svijest? Da nam se može svašta poturati i svašta govoriti, a mi samo prihvatamo. Gdje je tu jedinstvo muslimana? Nekate dok mi je potreba. A kad mi nije potreba, okrenut ću se leđa. Gdje je tu šahadet la ilaha illallah? U ime Allah. Gdje su tu principi Muhammedu Rasulullah? Koga slijediš, koga vjeruješ? Za kakvim principima te povodiš? Kada im se kaže zašto to vi radite, oni kažu nahša en tusibena daira. Mi se bojimo da nas ovi događaji koji se oko nas dešavaju, da nas oni ne potrebe, da nas neka šteta ne zadesi. Allah uzvišeni je taj koji je najvažniji i najpreći. I tu se ta pokazuje akida la ilaha illallah muhammadu rasulullah. U svim porama života. Kada se kaže da se sjetimo svojih šehida, nije to sjećanje na jeziku. U priči završeno. Na binama kad zatreba. Zašto se gaze principi oni zbog koji su ti šehidi dali svoje živote? A vamo da ih se sjetimo. Akida se u svemu ogleda. Jedinstvo muslimana. Kaže nam uzvišeni Allah, وَلَا تَنَازَعُوا. I nemojte se prepirati. A prije toga kaže, وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. I slijedite Allaha i njegovog poslanika. To je put da se ne prepirate. Ali da opet šeitan među vas nešto ne ubaci, opet nam to potvrđuje, وَلَا تَنَازَعُوا. I nemojte se prepirati. Jer imate jedan Kur'an, jedan sunnet. Petevšelu, pa ćete onda klonuti, izgubiti snagu. Vatevhebe rihukum i bez borbenog duha ostati. Kako će se slijediti Kur'an i sunnet? Onako kako nam se tumači ispravno. Onako preko onih koji će nam reći ovo kaže uzvišeni Allah, a ovo kaže njegov Resul alejhi. A nažalost, u našem narodu i u našem svijetu najviše je muftija. To jeste oni koji sami sebi fetve daju. I ne pitaju ehle zikri, one koji znaju. Sami sebi šerijatska rješenja donose. Može i ovako, može kako god hoćeš. Zato što ta vjera nema kod njih vrijednosti, niti važnosti. Ako si ti inženjer, ja neću u tvoje ulaziti jer ne poznajem to. Mogu te samo pitati. Ili nešto reći što znam iz svog iskustva, ali opet kažem ti bolje, znaš. Ali što se tiče vjere, tu je svako najučeniji. I kao da nema potrebe uopšte da se vjera uči i da se studira. Pa neko od njih onda pita šta se to radi na tim studijama islama 10-15 godina. I to kaže studira samo Kur'an, a ovaj studira samo hadis. Normalno uz dodate dodatna saznanja i učenja o drugim predmetima, ali mu je specijalizacija to. Ovaj fik, ovaj akidu, ovaj davu i tako da. Kaže, šta se to ima toliko učiti? Drugim riječima kao da kaže, zar je to uvjeri, tako ima nešto posebno, vrijedno, važno, interesantno, toliko toga znanja ima pa se treba učiti. Drugim riječima, kako se prave kuće, to je važnije nego kako se gradi iman i din, kako se uspostavlja. Materijalisti ne uzubila, drugim riječima. Tu se ogleda naš šehadet. U jedinstvu muslimana. I zato uzvišeni Allah kaže وَأَنَّ هَذِي أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَحْدَ. I ovaj ummet to je jedan ummet. وَأَنَا رَبُّكُمْ. A ja sam vaš gospodar. Što znači ako nismo jedan ummet, znači da oni našim riječima da nam je Allah jedini gospodar, da nam je on najpreći, to jeste la ilaha illallah, znači da nešto nedostaje. Ako nema jedinstva, znači da u onim riječima vaš tam gospodar, to što mi govorimo, da nam je uzvišeni Allah jedini gospodar, nešto nedostaje. Morate nešto mijenjati. I to je ono oživljavanje vjere. Ne može se vjera koristiti za ove ili za one interese. Treba vjeri služiti, a ne vjera bilo kome da služi i da izmet čini. A onaj ko tako misli i zamisli, vidjet će kakva mu je bila. Kakva je bila propast onih prije njega. A vidjet će i svoju propast. وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا. Allahove ajete nipošto za igru ne uzimajte. Ovo hoću, to neću. Ovo mogu, ono ću ostaviti po strani. Ovo ću ovako protumačiti. Ne. Svetost vjere je veća nego svetost života tvoga i imetka tvoga i svega ostalo. Svetost vjere je na prvome mjestu. To je ono zbog čega se živi i umiri. Dakle, kuranski ajet nam strogo naređuje da se držimo toga jedinstva, a u isto vrijeme nam propisuje kako se ono uspostavlja. I to je drugi činilac, uz snagu muslimana, brojčanu, tehničku u odbrani i zaštiti interesa islama, to je drugi činilac, to jeste jedinstvo muslimana u vanjskoj politici muslimana. Kako će se odnositi prema drugima? Zatim nam uzvišeni Allah propise oko ugovora, dogovora i ostalog jasno objašnjava. Pa kaže između ostalog u mnogim ajetima, to spominje, فَاَتِمُّ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ. Pa ispunite ugovor prema njima do određenog roka koji ste im dali. Šta znači ovo? To znači da ti je dužnost, farz i obavez da te tehidu ajati Allahi huzua. Allahove ajete nipošto za igru ne uzimaj. Ovo hoću, to neću. Ovo mogu, ono ću ostaviti po strani. Ovo ću ovako protumačiti. Ne. Svetost vjere je veća nego svetost života tvog i imetka tvog i svega ostalo. Svetost vjere je na prvome mjestu. To je ono zbog čega se živi i umiri. Dakle, kuranski ajet nam strogo naređuje da se držimo toga jedinstva, a u isto vrijeme nam propisuje kako se ono uspostavlja. I to je drugi činilac, uz snagu muslimana, brojčanu, tehničku u odbrani i zaštiti interesa islama, to je drugi činilac, to jeste jedinstvo muslimana u vanjskoj politici muslimana. Kako će se odnositi prema drugima? Zatim nam uzvišeni Allah propise oko ugovora, dogovora i ostalog jasno objašnjava. Pa kaže između ostalog u mnogim ajetima, to spominje, فَاَتِمُّ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ. Pa ispunite ugovor prema njima do određenog roka koji ste im dali. Šta znači ovo? To znači da ti je dužnost, farz i obaveza ispuniti taj ugovor. Šta znači prekršiti taj ugovor? To znači da ti je to haram učiniti. Znači da potpisivanje ugovora, njegovo držanje, da je i to od vjere. Zatim kaže, فَمَسْتَقَامُ لَكُمْ فَسْتَقِيمُ لَهُمْ. Dok se oni drže ugovora, držite ga se i vi. Zatim nam kaže, وَإِمَّا تَحَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً. Kad primijetiš vjerolomstvo od nekog naroda, da krže ugovor, فَمْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَا. Onda ti tome narodu isto tako otkaži ugovor. Ali otkaži ugovor što ćeš im to obznaniti. Ne ako oni prekrše ugovor da ih napadneš odmah. Nego ćeš im reći, vi ste prekršili ugovor i od danas među nama više ugovora nema. Od danas svašta očekujte od nas. To je ona otvorenost, pravda, istina islama. Zatim kaže, وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. I proklamacija, obznana od uzvišenog Allaha i njegovog Rasula, إِلَنْ نَاسِ ljudima يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ, na velikom hađu, أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولِهِ. Da uzvišeni Allah se odriče mušrika, a isto tako i se odriče i njegov Rasul. Zatim nam naređuje da budemo oprezni pred spletkama i smutnjama naših neprijatelja i da im ne smijemo dati mogućnost da iskoriste priliku pa da se napadnu. Kaže uzvišeni Allah, ja ejuhallazina amanu hudu hidrakum. Ovi koji vjerujete, uzmite. Kao što, da je to nešto što se uzima. Dobro se toga prihvatite. Čega? Hidrakum, vaš oprez. Neka ste uvijek u pogledu kafira na oprezu. Kaže jedan čovjek u drugom ratu, drugom svjetskom ratu, da smo jedan ajet primijenili, puno bi manje stradali. Koji je to ajet? Kur'anski ajet, وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ. Ne vjerujte nikome drugome, osim onome ko slijedi vašu vjeru. Ne samo ko kaže da je musliman, već koji je slijedi, ko se pokazao kao musliman. Pa došao Švabo, kaže, evo vam, hajde, evo Hanđar. Došao Ustaša, hajde, idemo i kod njega. došli domobrane, hajde i njima, hajde svakome, ali ti sebi ne služiš i interesima islama. I na drugim mjestima gdje kažu sve ćemo ti mi dati sva prava, ali kad zapuca, ti ima da gineš za nas. Ne, uzu bila. Za koga se i za kakve interese gine? I daje život. I kažu uzvišeni, وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ I neka uzmu svoj oprem i svoje oružje. Pogled u vanjske politike. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا Vole oni kafiri, nevjernici. لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ Da hoćete se zabaviti vašeg oružja. To jeste da ga zaboravite pa da vas tada napadne. Da ga ne radite kao jedna zajednica, kao jedna država, da ga ne proizvodite, da ne čuvate granice svoje, da niste na oprezu, pa bi oni tu iskoristili priliku da vas napadnu. Što se tiče unutrašnje politike muslimana, osnova je da se u tome nastoji uspostaviti mir i sigurnost unutar jedne zajednice. I da se nepravde otklone i da se prava ljudi uspostavi i ostvari. Opet ovo je zasnovano na pet pitanja. Kao prvo pitanje, u unutrašnjoj politici muslimana jeste očuvanje vjere, što je najvažnije. Što nije u ovim društvima nemuslimanskim uspostavljanjem. Oni će svojim državljanima dati materiju, ali je sve učinjeno da izgube dušu, da izgube vjeru. Pa ćemo vidjeti u tome pogledu da su mnogi od njih gori nego stoka. Napredovali u nauci i tehnici, ali u toj nauci i tehnici napredovali kako bi više sebi štetili. Kako bi olakšali nemoral. Kako bi se bankovnim sistemima raznim upravljalo i drugi iskorištavali i tako dalje. Na moralnom pogledu su pali. Islam uspostavlja to jedno jedinstveno društvo da bi se vjera uspostavila. Zato je šarija sa svojim propisima došao da očuva vjeru. I od toga je hadis Božeg poslanika alejhiselam, men beddele dinehu faktulu. Ko od muslimana promijeni svoju vjeru, kazna mu je smrt. Zašto? To znači da se odriče onih najuzvišenijih principa, odriče se istine. Jer kod nas muslimana nije sve jedna. Niti može biti kao što neki pozivaju u to, da kažu sve vjere su jedna. Bože sačuvaj. Po principu, vjera koja je objavljena Musa'u alejhiselam, dok se nije iskrivila, priznata kod uzvišenog Allaha. Isto tako kod Isa alejhiselam. Ali, nakon što dolazi novi poslanik, kada se Isa alejhiselam pojavio, nema više vjerozakona Musa'ovog alejhiselam. Čak i ako se primjenjuje, nije prihvaćen kod Allaha. Jer dolazi novi vjerozakon. Kad se pojavljuje Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, pored toga što su iskrivljene vjerovanja, prijašnje vjere, i da su očuvane, ne bi imali pravo raditi po njima sljedbenici tih vjera. Jer je došao novi Allahov poslanik. Ima da se sluša, ima da se pokorava. Onaj ko ostavi svoju vjeru dini islam, to znači da im je iznevjerio. Jer to je istina. On je već rekao šehadet la ilaha illallah. I zato ne ima prava s njega da se vraća. Zatim, očuvanje života ljudskog. Pa je od tih principa kuranski i sunnetski kisas. To jeste vraćanje istom mjerom. Ako je neko ubio, ima da bude ubijen. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ Vama je opstanak u takvim propisima. To jeste za ubistvo, ubistvo. S tim što je došla olakšica u našem šerijetu vjerozakonu, za razliku od Musa'u, alejhiselam, jer je u njegovom bilo samo oko za oko, zub za zub i tako dalje. A u našem je isto to uz mogućnost oprosta. I isto tako kaže uzvišeni Allah, kutibe alejkumul qisasu fil qatl. Naređeno vam je u pogledu ubijenih da ubijete ubice. Jeste da izvršite tu odmazdu, isto mjerom. وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا a onaj ko bude ubijen bespravno فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا dali smo mogućnost njegovom nasljedniku da odgovori. Svakako neće on to sam sprovoditi, to vlast provodi. Da odgovori istom mjerom, dakle da ubica bude ubijen. Zatim islam dolazi sa očuvanjem razuma. Pa kaže uzvišeni Allah, ja ejuhellezine amenu innamal khamru, ovi koji vjerujete, drugim riječima vjerujte Allahu što vam govori, innamal khamru, samo je alkohol, wal mejsiru, i kocka, wal ansabu, i kumiri, wal ezlamu, i one strelice za gatanje, riđsun, to su ništa drugo već odvratne stvari. Min ameli šeitan, od šeitanskog posla. Feđteni buhu, pa ga se klonite, la'allakum tuflihun, da biste uspjeli. Da nas države cijele potpomažu, kockarnice, dozvoljavaju ih. Ogromne su štete, procijenjene milijardama dolara, koje alkohol donosi sa sobom. Amerika je pokušala 1920. godine da ukine alkohol, vidjevši kolika je šteta u njemu. I ta zabrana je trajala 3 godine, do 23. godine. Ali u tome periodu tajno pijenje alkohola se još više proširilo. I ne samo to, već proizvođači alkohola nisu mogli biti kontrolisani, pa su svakakve vrste izlazile potajno na tržište, pa su trovale onda još više ljude. Ne ima promjene bez Allahovog zakona. Niti iko može uspostaviti kako treba red mimo Allahovih propisa. U hadisu se kaže, kullu muskirin haram, sve što opija haram. Ma eskere kefiruhu fe kaliluhu haram. Ono što u velikoj količini opija i u maloj količini je haram. Haram je haram. I ne smije se to uzimati. I zato su uspostavljeni islamski propisi da bi se sačuvalo društvo od ovog velikog zla. Koliko je ljudi izgubilo posao radi alkohola. Koliko je napravilo saobraćajnih nesreća radi alkohola. Koliko ih se pomiče po bolnicama radi alkohola. Koliko je porodica unesrećeno radi toga, te nesreće i toga alkohola. Dakle, ogromne su štete od toga. Države koliko zarade na proizvodnji alkohola, još više potroše na štetama i na liječenje. Kada se uzme sve ovo u obzir. Zatim, unutrašnja politika muslimana se bazira na očuvanju poroda. Zato je uzvišeni Allah zabranio ne samo zinaluk, već sve što vodi tome putu. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا i ne približavajte se zinaluku. Šta to znači? To jednostavno znači hadis Rasula a.s. kada se muško i žensko osame, treći je šeitan sa njim. Ne kaže se slab musliman ili ovakav musliman ili onakav musliman. Kada se muško i žensko osame, treći je sa njima šeitan. Govori se o onima koji nisu jedni sa drugima u bračnoj zajednici ili, dakle, koji su nepoznati jedni drugima ili daleko nisu rodni. I zato šerijat je spriječio i dao da društvo ostane čisto. Ali pogledajmo jedno samo uporedbu. Islamom se propisuje u pogledu zinaluka nemoral. Da kada ga počini neoženjen, da bude kažnjen sa 100 udaraca. A kada zinaluk i nemoral počini oženjen, onda biva kažnjen najžešćom i najstrožijom kaznom, a to je kamenovanje. Hadisima je spomenuto da su dva slučaja bila u životu Resula alejhiselam. Kada su oženjeni, počinili zinaluk i bili kamenovani. Ali nakon ta dva slučaja nema nemora. Ili je sveden u najmanju mjeru, ne može se primijetiti nigdje. Neprijatelji Islama kažu Islam je žestok. Islam, vidite kakve propise donosi. Ne gledaju na to kako je Islam očistio društvo od ovoga zla, tolike bolesti koje dolaze nemoralno. Rasipanje porodica, uništavanje djece, miješanje poroda, gubljenje prava, gubljenje pameti nakon toga i ostalo. Islam je došao rješenju za to. I hoće ih Islamu da pregovore. Islam je na osnovu ta dva slučajeva riješio problem. A neće da kažu kada su bačene atomske bombe na Hirošimu i Nagasaki, koliko je tu ubijeno krivog naroda. Ili naroda koji je skrivio nešto. Ili bolje rečeno, koliko je ubijeno nedužnog naroda. 200.000. Da ne govorimo o onim posljedicama koje su došle. Prigovara se Islamu za dva slučaja. I nakon koji je nemoral iskorijenjen. A neće da kažu za one koji su smogli snage i imali obraza da bace te bombe. Pa 200.000 ljudi da strada. Zbog čega ni zbog čega. Ali to su različita mjerila. Ne možemo mi od naših dužmana tražiti pravdu i istinu. Kad oni prije toga su zanijekali uzvišenog Allaha, kufr počinili, pa poslije kufra nema više grija. Nema toliko grija kada bi mogao učiniti. Sve mu je onda zlo, šta god radi. I kad valja, on ne valja. Zato što mu se to ne prima. Zato što ne radi sa čistim principima. Peti princip je očuvanje časti ljudske. Zbog toga su mnogi isto principi propisani, od toga je kuranski ajet وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَةِ. A oni koji optužuju čiste žene, ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَا, zatim ne dođu sa četvoricom svjedoka, فَجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً, bićujte ih sa 80 udara. Šta reći u današnjem svijetu za štampu koja ne ima granice, koja kaže za ovog ovo, za ovog ono, i to ne kaže čuli smo, već to je tako i drugačije ne može biti jer mi to kažemo. Jer smo mi u svojoj novini napisali. I koga hoće da ocrne, ocrne. Kome hoće da udare na čast i obraz, to i uradi. Jer nema Allahovog zakona koji bi to propisao. Nego se pušta da radi i govori ko šta hoće. I nisu bez razloga kuranske riječi vahara al-fesadu fil berri wal bahri. Pojavio se fesad i nered i na kopnu i na moru i svakdje drugo. I u avionima kad lete služe, onu neće. Ne ima šta se ne radi. I nije se čudit šta god bude poslije ovoga. Jer se olako Allahova vjera drži. Kao šesto, očuvanje imetka. Imetak je sredstvo za rad i za življenje. Kao što je čovjeku naređeno gdje će ga sticati, isto tako naređeno mu i gdje će ga trošiti. I zato taj imetak ima svoj hurmet. I zato su propisi vezani za kradljivca, vezani za zabranu iskorištavanja muslimana, zabranu prevare, zabranu svih onih vrsta nedozvoljene trgovine u kojima ima nepoznanica, u kojima ima mogućnosti da se nekome šteta nanese. Od toga je zabrana, i to najstrožija zabrana, kamata, bavljenja kamatama, bez obzira da li čovjek uzima ili daje, ili svjedoči, ili piše, kao očuvanje principa i metka. Svi ovi principi nabrojani uspostavljeni su u politici jedne države muslimana, u kojoj oni primjenjuju Allahov zakon. Bez ovoga nema reda. Pa ćemo vidjeti da ljudi kažu idu na mjesec i da su napredovali u tehnologiji, a nije toliko napredovao da može svoje dijete odgojiti, da može čestito živjeti sa svojom ženom, da može jesti ono što mu dolikuje kao čovjek, da živi po principima kojima ga uči njegov stvoritelj i koji najbolje zna šta je za njega. Pa ćemo vidjeti nemoral, pa ćemo vidjeti razne vrste iskorištavanja, pa ćemo vidjeti udaranje na čast, na imetak i na sve ono što je uzvišeni Allah svetim učinio, da se ne smije u to dirati. Ovo nas navodi na jedno drugo pitanje, a to je šta je to uzrok bio da nemuslimani ovladaju muslimani. Odgovor je vrlo jednostavan, kao što uzvišeni Allah kaže: "Evelemma asabetkum musibetun." Zar onda kada vas je musibet zadesio, kad asabtum misleha, šteta vas je zadesila, a vi ste mušricima štetu već nanijeli, kultum enna hada, rekli ste odakle ovo. Kako mi, govori upućen ashabina, kako mi kao muslimani možemo ovako stradati? 70 njih gine, prvaka među ashabima, sa njima Božji poslanik, ali sad gube bitku na Uhud, pa postavljaju sami sebi pitanje: enna hada, odakle ovo, kako se ovo nama može desiti? Odgovor im kuranski dolazi: kul huwa min indi anfusikum, reci im to je samo od vas, posljedica vaših djela. Šta su to uradili? Išli na more pa se sa svojim ženama provodili, gledali satelitske antene i harame, oči svoje haramima parili? Šta su to oni radili pa su toliko zgriješili? Gdje su to išli? Svoje imetke stavili na kamatne banke? Pomagali din dušmane i svoje neprijatelje? Kakav je to njihov grijeh bio toliki? Svoje kćeri pustili da idu po disko klubovima? Svoju djecu pustili, klanjali, ne klanjali? Kakav je to njihov grijeh bio? A sada izašli da se bore na Allahovom putu? I metaka ono malo što su imali sa sobom ponijeli. Kakav je to njihov grijeh bio? Izašli sa svojim životima da ih dadnu na Allahovom putu. Ali su prekršili jednu naredbu. Naredbu Resulullah sallallahu alaihi ve sellem, koji kaže: nemojte se micati sa ovoga mjesta. Onim strijelcima, njih 50. Nemojte se micati sa ovoga mjesta. Čak ako vidite ptice da kruže okolo, znači završena bitka, ptice dolaze, hoće one svoj plijen da uzmu od mrtvih. I tada se nemojte pomirati. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَ, uzvišeni Allah je svoje obećanje ispunio. Nije do Allah إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِ, kada ste ih nemilice kosili, ubijali te kafire na Uhudu. S početka muslimani su napredovali. Hatta iza fešiltum, sve dok niste duhovno klonuli. Vatanaza'tum fil emri, i počeli se prepirati. Jedni rekli ostanite, drugi kažu idemo, završena je bitka. Va'asaitum, i niste poslušali. Min ba'di ma arakum ma tuhibbun, nakon što vam je Allah pokazao ono što volite. Pokazao vam dunjalu. Plijen. Minkum men yuridu dunja, ima ih među vama koji vole dunjalu. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ, a ima među vama i oni koji vole ahiret. ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ, zatim je dao da uzmaknete ispred njih, dakle da posustanete. لِيَبَتَ لِيَكُمْ, da bi vas stavio na iskušenje veliko. I Božji poslanik, ali i sato se, Allaho poslanik, i on je bio ranjen. Dva prednja zuba su mu mušnici izbili. Nekoliko halki od pancira mu se zabilo u mjesto. Pa nisu ih mogli izvaditi. Već je došao poznati ashab Zubair ibn al-Awwam i izvadio ih, i tako je polomio svoja prednja dva zuba. Rana nije prestajala krvariti, rana Božijeg poslanika, ali za to se pa onda uzimaju pepela pa je stavljaju na tu ranu. Božji poslanik među njima. 10 ashaba gine ispred Božijeg poslanika, ali sa sam braneći ga, jer mušnici nazrču i kažu, nećemo danas izaći iz ove bitke dok ne ubijemo Muhammeda. Nismo uspjeli ako ga ne ubijemo. I njihov vođa štetu tu trpi zbog nepokornosti nekih. Šta znači ta nepokornost? Dakle, وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ, ono što vas zadesi od musibeta, od ovih kazni, فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ, to je zbog toga što su to vaše ruke zaradile. Ništa drugo. Allah vam voli dobro i želi više nego što vi sami sebi to volite i želite. I zato kaže وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ, a mnogo toga oprašta. Jer وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا, kada bi Allah ljudima sviđao račun na dunjaluku po onome što su zaradili, مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ, ništa živo na dunjaluku ne bi ostavio. Kad bi za svaki grijeh kažnjavao. فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ, to je zato što ste svojim rukama zaradili. Ovo je jedan vrlo važan princip da ga znamo. A to je, Allahu uzvišenom ništa naša imena ne znači. Niti to što se mi zovemo muslimanima. Već on gleda u naša djela. Šta mi radimo i kakvi smo. I on uzvišeni zbog nas neće promijeniti svoje zakone. Jer je već rekao, فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا, nećeš naći za Allahov sunnet promijeniti. Ne mijenjate Allahov zakon. Neće se radi nas promijeniti. I zato nam je rekao, لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ, nemojte se ni vi zanositi o muslimani, niti ehli kitabi. مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ, onaj ko bude loše radio, potom će biti i kažen. وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيَّ وَلَا نَصِيرًا, i neće naći mimo Allaha ni pomagača, niti onoga ko će stati uz njega. Ko će ga zaštititi i ko će mu pomoći. I zato ovo što vidimo oko sebe nije manjkavost naše vjere, ova naša stradanja muslimana, već je to manjkavost nas muslimana, što smo u našoj vjeri popustili. I što je ovo posljedica rada naših ruku. I zato promjena ne može doći osim sa temeljitom promjenom u našem životu. Od šehadeta počeš. Što znači nije dovoljno reći. Šehadet i završiti sa tim. Traži se sprovođenje šehadeta u tvoja djela. Nije dovoljno samo znati da ima Allah. I da je Allah svemoćan. I da je Allah taj koji svim vlada. Već to moraš i prihvatiti u svojim djelima i svojoj praksi. To jeste da poštuješ njegove zakone, da ih prije toga znaš i da po njima radiš. To je taj princip koji će sa Allahovom pomoći izvesti muslimane iz ovoga u čemu smo se svi našli. Jer šta imamo drugo čekati? Ili nastup kijametskog dana, ili bolest koja će nas oboriti i pokositi, ili deđala, ili smrt koja će nam iznenada doći. Dužnost je nama kao ummetu raditi na oživljavanju islama, na praktičnom življenju islama. To je izlazak iz ove situacije u kojoj smo se kao ummet našli. Molimo uzvišenog Allaha tebareke ve teala da nas pomogne u plemenitim nastojanjima oživljavanje njegove vjere dini islama, radu po njoj i pomoć. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.